Bismillahir Rahmanir Rahim. Tera line wala Quran Majeed safa number 44 safa number 44 8th line safa number 44 8th line para number 2 ruku number 10 Surat al-Baqarah Aghaz Ayat number 213 A'udhu billahi min ash-shaytani rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Kanan nasu ummatan wahida Faba'athallahu nabiyyina mubashshirina wa munzirin Wa anzala ma'ahu al-kitaba bil-haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhu al-bayyinatu baghyan bainahum Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi min al-haqqi bi-idhnih والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حق کا انکار کرنے والے کون ہیں حق کے انکار کا بنیادی سبب کیا ہے وہ ہے دنیا کی محبت کہ جو لوگ دنیا پرستی کے اندر مبتلا ہیں اور دنیا پرستی میں بنیادی چیزیں دو ہیں حب مال حب جاہ مال کی محبت اور ظاہری عزت کی محبت عہدے کی منصب کی یہ سب ظاہری عزت تو اس کی وجہ سے حق قبول کرنے کو تیار نہیں اور جو حق قبول نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی گرفت فرماتی ہیں یہ بیان فرمائی یہ بات اور پھر اس کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی کہ جب لوگ دنیا پرستی میں مبتلا ہو جائیں پھر وہ اہل حق کی تحقیر کرتے ہیں ان کو حقیر سمجھتے ہیں تو اللہ نے یہاں ان لوگوں کو خوشخبری دی کہ اگر یہ لوگ تمہیں حقیر سمجھیں تو دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے اس لیے پریشان نہ ہو دائمی زندگی آخرت کی زندگی ہے تمہیں اللہ ان سے بہت اونچا مقام دے گا اور پھر ان پہ تم وہاں طنز و استہزاء کرو تو یہ مستقل طور پر اپنے لیے طنز و استہزاء کی صورت پیدا کر رہے ہیں پھر یہ بات بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی کہ یہ رزق کہ جس کی بنیاد پر یہ تمہیں حقیر سمجھ رہے ہیں یہ رزق دینے والا تو اللہ ہے تو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا نظام قسمت ہے یہ اس کی حکمت پر ہے اس کی حکمتیں ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ اگر میں اتنی بڑی جائیداد کا مالک نہیں ہوں تو اس میں میرے لیے کیا حکمت ہے اللہ کے کاموں کے بارے میں تین بنیادی باتیں ذہن میں رہنی چاہیے اللہ سے مانگیں لیکن تین بنیادی باتیں ذہن میں رکھیں ایک ہے قدرت کہ اللہ کے اختیار سے باہر نہیں اللہ چاہیں تو مجھے اکیلے کو پوری دنیا کا مال و متاع عطا فرما سکتے ہیں تو اللہ کی قدرت پر کامل یقین کہ اللہ کر سکتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ نہایت قدرت والا ہے دوسری بات حکمت کہ اللہ کا کوئی کام نہیں جو حکمت سے خالی ہو کہ اللہ کے ہر کام کے اندر حکمت ہے ہر کام کے اندر نظم ہے کہ دنیا کے اندر دیکھ لیں بچہ ہے پیدا ہوا ماں کے پیٹ کے اندر مختلف مراحل ماں کے پیٹ سے باہر آیا مختلف مراحل اور اسی طرح چاند کو دیکھیں سورج کو دیکھیں کہ ہر ایک چیز مراحل میں ہے کہ اللہ کی حکمت قدم قدم پر ظاہر ہو رہی ہے تیسری بات جو جس کا عقیدہ رکھنا چاہیے وہ ہے اللہ کی رحمت. اللہ کی رحمت, جس حال میں اللہ نے مجھے رکھا ہے اس میں یقیناً میرا ہی فائدہ ہے. کہ اپنی طرف سے تو اللہ سے مانگے, لیکن مانگنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز عطا نہ فرمائے تو پھر یقین ہو کہ اس چیز میں میرا نقصان تھا, اللہ نے مجھے اس نقصان سے بچایا ہے, یہ اللہ کی رحمت. تو تین باتیں یہ دل و دماغ میں ہونی چاہیے, اللہ کی قدرت, اللہ کی حکمت, اللہ کی رحمت. تو فرمایا کہ رزق دینے والا تو اللہ ہے, اور اللہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. یہاں ایک اشارہ تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر بغیر حساب کے, بغیر اسباب کے اللہ بعض لوگوں کو رزق عطا فرما دیتا ہے. دوسرا اشارہ یہ ہے کہ جب اللہ دنیا کا مال بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے کہ جو اس کے نظام قسمت پر ہے, تو آخرت کا انعام, آخرت کی نعمتیں وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضابطے سے عطا فرمائے گا, وہ کتنا عطا فرمائے گا. تو جو بغیر استحقاق کے عطا کیا جا رہا ہے وہ اتنا ہے, اور جو استحقاق کی بنیاد پر عطا کیا جائے گا وہ کتنا ہوگا. اس لیے فرمایا کہ ایک وسیع و عریض سمندر ہے, اس میں انگلی ڈال کے آپ نکالیں کتنا پانی اس انگلی کو لگا ہے. فرمایا کہ دنیا کے سارے مال و متاع کی حیثیت آخرت کی ایک نعمت کے برابر بھی اتنا نہیں ہو سکتا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی فرمائی ان لوگوں کی جو ایمان پر ہیں. تو فرمایا یہ بات فرما کے پھر اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں کہ اختلافات کیوں ہیں. اختلافات نہ ہونے کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ حقیقت معلوم نہیں, اس لیے آپ کی رائے اور ہے, میری رائے اور ہے, فرمایا کہ ایسا نہیں. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حقیقت معلوم ہے لیکن میں اس کو قبول نہیں کرنا چاہتا. اب قبول نہیں کرنا چاہتا کیوں؟ قبول اس لیے نہیں کرنا چاہتا دنیا کی محبت کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے, عداوت کی وجہ سے. اگر میں نے اس کی بات مان لی تو میں اس کا ماتحت ہو گیا. یہاں سے ایک مثال گزارش کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک کے اندر رات کے اندھیرے میں تشریف لاتے اور آپ کے نوافل میں قرآن مجید تلاوت فرماتے. اخنس بن شریک, ابو جہل, ابو سفیان تینوں کا خیال آیا کہ جا کے سننا چاہیے, دن میں تو ہم سن نہیں سکتے, تو اس کو جا کر سنیں کہ حضرت کیا پڑھتے. یہ تینوں اپنے گھروں سے نکلے, آ کے کونوں میں کھڑے ہو گئے, ایک دوسرے پہ نظر نہیں پڑی. نبی علیہ السلام پڑھ رہے تھے, کلام کس کا؟ اللہ کا. زبان کس کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. مقام کیا؟ بیت اللہ کا. وقت کون سا؟ رحمتوں کے خاص نزول کا. توجہ کس طرح ہوئی نہیں. تینوں پورے انہماک سے سنتے رہے. جب سحر کا وقت قریب آیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع فرمایا, اب یہ پیچھے کو ہٹے, کوئی ہمیں دیکھ نہ لے. جب پیچھے کو ہٹے دیکھ نہ لے, بھاگنے لگے تو ایک دوسرے نظر پڑ, ایک دوسرے کو کہا کہ یہ کیا, اگر کوئی ہمیں مخالف دیکھ لے گا تو ہمارا تو سارا اثر ہی ختم ہو جائے گا کہ خود رات کو سنتے ہو, ہمیں سننے سے منع کرتے ہو, لہذا عہد کرو کہ آئندہ یہ نہیں کرنا. تینوں نے ایک دوسرے کو یقین دلایا کہ نہیں, آئندہ نہیں کریں. چلے گئے. اگلی رات ہر ایک کے دل میں یہ خیال آیا کہ باقی دو تو پابندی کریں گے, میں ہی چلا جاؤں, میں سن لوں, آج تو کوئی نہیں دیکھے گا مجھے. پھر اسی طرح تینوں جمع ہو. پھر حضرت نے رکوع فرمایا, تلاوت مکمل فرمائی, یہ پھر تینوں پیچھے کو ہٹے, ایک دوسرے نظر پڑی, پھر ایک دوسرے کو شرمندہ کیا. اس کے بعد پھر اگلی رات تیسری رات آئی, پھر اسی نہارے کے دل میں خیال آیا کہ وہ دو تو نہیں جائیں گے, تو اس لیے دیکھے گا تو کوئی نہیں. تیسری رات پھر دیکھا, اب کہا کہ نہیں. بیت اللہ کے اندر جا کر قسم کھائی جائے, یہ ہے اللہ کی, اللہ کا حلم. قسم کھائی جا رہی ہے کہاں؟ اللہ کے گھر کے اندر. اور قسم کس بات پہ کھائی جا رہی ہے؟ کہ اللہ کا کلام اس کے رسول کی زبان سے نہیں سنیں گے. کہ کتنی گرفت ہونی چاہیے, لیکن اللہ کا علم ہے کہ اللہ مہلت دیتے ہیں. اس وقت انہوں نے عہد کر لیا. اب اخنس بن شریق ان میں بوڑھا تھا, وہ لاٹھی ٹیکتا ہوا دن میں ابو جہل کے پاس پہنچا, کہا کہ تین رات تو نے بھی سنا ہے, تین رات میں نے بھی سنا ہے, یہ مجھے بتا کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ ہو کیا سکتا ہے, یہ ہے ہی نہیں, یہ رب کا کلام ہے. فرمایا جب رب کا کلام ہے مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ ابو جہل نے کہا کہ اس لیے مخالفت کرتے ہیں کہ ہمارے قریش کی وہ شاخ جس میں میں تعلق رکھتا ہوں اس کا اور بنو ہاشم کا آپس میں اختلاف ہے. اگر میں نبی علیہ السلام کو نبی مان لوں تو میں بنو ہاشم کے تابع ہو جاؤں گا, اور اپنے قبیلے کو ان کے قبیلے کے تابع کرنا یہ مجھے گوارا نہیں. بنیادی سبب کیا ہے؟ اناد ہے, بغض ہے, حسد ہے کہ اس کو فوقیت حاصل ہو. اسی بات کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا, وَيَقَانَ النَّاسُ تھے لوگ امتوں واحدہ ایک ہی جماعت. امت اس جماعت کو کہتے ہیں جس کی بنیاد تمام افراد کی بنیاد ایک ہو, اس کو امت کہتے ہیں. ایک بنیاد والی جماعت وہ امت ہے. یہاں ایک بات گزارش کر دوں, باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوں. یہاں یونیورسٹی کے کچھ حضرات یہاں صبح کے درس میں آئے تو انہوں نے آ کے یہاں کہا کہ حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو ہم بڑے اشتیاق سے سنتے ہیں, تو لہذا بڑے اشتیاق سے کیا سنیں کہ نہ سنیں؟ تو میں نے ان سے گزارش کی یہ بات کہ میں نے کہا آپ نہ سنیں, کیا آپ نہ سنیں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب مخصوص نظریات کو اجاگر کر رہے ہیں, تو ان سے اپنے آپ کو بچائیں. اور یہی بات مزید ہو جائے کہ خصوصی دہشت گردی کی عدالت میں جناب جج صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ ڈاکٹر صاحب کو سنتے ہیں؟ میں نے کہا جی نہیں. کہنے لگے ہم تو اشتیاق سے سنتے ہیں, آپ کیوں نہیں سنتے؟ تو میں نے کہا میرے نہ سننے کے دو سبب. ایک سبب یہ ہے کہ میری مصروفیات فجر کی نماز سے پہلے شروع ہوتی ہیں اور رات کے 12-1 بجے تک چلتی ہیں, میرے پاس وقت ہی نہیں کہ میں سنوں. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ خالص دودھ لینے کے لیے گھر سے باہر کون جائے گا؟ تو جج صاحب نے فرمایا کہ جس کے پاس خالص دودھ کا انتظام نہیں ہوگا وہ لینے کے لیے جائے گا. تو میں نے کہا جس کے گھر میں خالص دودھ ہو تو خالص دودھ لینے کے لیے نہیں جائے گا, میرے پاس اقابر موجود ہیں, خالص دین موجود ہیں, مجھے کسی اور کو سننے کی کیا ضرورت؟ میں نے پوچھنا ہوتا ہے تو اہل حق سے پوچھ لیتا ہوں. تو بہرحال وہاں بھی تفصیلی گفتگو کی جو یہاں درس سے متعلق ہے, تو یونیورسٹی کے ان طلباء سے میں نے یہ بات گزارش کر دی. ہمارے پروفیسر صاحب کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے قرات اشرف میں بھی سعادت عطا فرمائی ہے, خیر مدارس کے اولین طلباء میں سے ہیں, ایم اے انگلش بھی ہیں, لا بھی کیا ہوا ہے, تو وہ کھڑے سن رہے تھے تو انہوں نے اس وقت مجھ سے کوئی بات نہیں فرمائی. اگلے دن مجھ سے فرمانے لگے کہ جی میں بھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو نہیں سنتا, وقت نہیں ہے, لیکن کل جو آپ نے بات بیان کی تو میں نے بطور خاص ڈاکٹر صاحب کو سنا. کوئی بات ڈاکٹر صاحب نے قرآن کے حوالے کے بغیر نہیں فرمائی. تو 8 سال ہو گئے ہیں مجھے آپ کے درس میں آتے ہوئے, اس وقت 8 سال ہو گئے تھے, اب تو 20 سال ہو گئے. تو 8 سال مجھے ہو گئے آپ کے درس میں آتے ہوئے, آج تک میں نے آپ کی کسی بات سے اختلاف نہیں کیا, لیکن یہ پہلی بات ہے میں اختلاف کر رہا ہوں. میں نے کہا آپ کو حق حاصل. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے رات جو ڈاکٹر صاحب کو سنا ہے تو ان کی کون سی بات سب سے زیادہ آپ کو قرآن مجید کے مطابق معلوم ہوئی؟ آپ نے سنا, میں نے تو نہیں سنا. انہوں نے یہی آیت پڑھی, فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب سے سوال ہوا کہ امت اس وقت انتشار کا شکار ہے, اس امت کو ہم نے یکجا کرنا ہے تو کس بنیاد پر اس کو یکجا کیا جائے گا؟ انہوں نے یہی آیت پڑھی, کان الناس امت واحدہ, کہ تمام انسان پہلے ایک ہی جماعت تھے یعنی توحید پر قائم تھے, تو تمام امت کو توحید کی بنیاد پر جمع کیا جائے گا, توحید وہ بنیاد ہے جس پر جمع کیا جائے گا. میں نے کہا حضرت محسوس نہ فرمائیں, یہیں اس نے ڈاکٹر صاحب یہاں ڈنڈی ماری. کیوں؟ میرا سوال ہے, جج صاحب سے بھی میں نے کہا, میں نے کہا میرا سوال ہے اور پروفیسر صاحب سے بھی میں نے عرض کیا, میرا سوال یہ ہے کہ امت کی بنیاد کیا ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے اللہ کی امت؟ کبھی کسی نے سنا ہے کہ اللہ کی امت نہیں, کس کی امت؟ موسیٰ علیہ السلام کی امت. کس کی امت؟ عیسیٰ علیہ السلام کی امت. کس کی امت؟ نوح علیہ السلام کی امت. کس کی امت؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. تو امت کی اساس نبوت ہے, توحید پیغام ہے. نبوت یہ توحید کا پیغام دیتی ہے, توحید کے پیغام کو اختیار کرنا ہے. لیکن اساس اس توحید کی کیا ہوگی؟ اساس اس توحید کی نبوت و رسالت ہے. نبوت و رسالت ذریعہ ہے. اگر ذریعہ نہیں ہوگا تو اس کے بغیر توحید توحید نہیں ہوگی. تو توحید اور آخرت پر ایمان کے لیے نبوت و رسالت کا ذریعہ ضروری ہے. تو یہاں انہوں نے یہ بات بیان کی کہ امت واحد امت تھی, یعنی توحید پر قائم تھی. میرا سوال یہ ہے کہ یہودی یا مشرک نہیں, محدود لوگ ہیں یہودیوں میں جو مشرک نہیں, محدود لوگ ہیں یہودیوں میں جو مشرک ہیں, اکثریت یہودیت کی مشرک نہیں. جائے صاحب نے بھی فرمایا کہ میں آکسفورڈ سے آکسفورڈ میں پڑھتا تھا, میرے ساتھ یہودی تھے, میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہودیوں کی اکثریت مشرک نہیں. تو میں نے کہا اکثریت ان کی توحید پر ہے. عیسائیت میں تین گروہ ہیں, دو گروہ مشرک ہیں, ایک گروہ مشرک نہیں. ہندو اور سکھوں میں ہندو مشرک ہے, سکھ مشرک نہیں. تو آپ سکھ سے غیر مشرک عیسائی سے اور یہودیوں سے اتحاد کیوں نہیں کر لیتے؟ ان کو اپنا امت, ہم امت کیوں نہیں کہہ دیتے؟ اب وہ سوچ میں پڑے. میں نے کہا کیا اختلاف ہے؟ توحید, ہماری بھی توحید. عیسائیت کے گروہ کی توحید, ہماری بھی توحید. سکھوں کی توحید, ہماری بھی توحید. توحید میں تو ہم متفق ہیں, پھر ہم ایک امت کیوں نہیں؟ اب فرمانے لگے کہ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے. میں نے کہا کہ اس لیے ایک امت نہیں ہے کہ یہودیت توحید کا توحید کے قائل ہیں یہودی, لیکن وہ اسلام کی نبوت اور رسالت کے منکر ہیں. عیسائیوں کا وہ گروہ جو توحید پر قائم ہے لیکن وہ اسلام کی نبوت و رسالت کا منکر ہے, اسی طرح سے جو سکھ ہیں وہ نبوت و رسالت کا منکر ہے. اس وجہ سے ایک امت نہیں ہو سکتی. تو معلوم ہوا کہ امت کی بنیاد جو ہے وہ نبوت و رسالت ہے. توحید تو پیغام ہے, کہ نبی اور رسول کے پیغام کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو توحید میں ڈھالنا ہے اور فکر آخرت میں ڈھالنا ہے. ذریعہ کون ہوگا؟ ذریعہ نبوت و رسالت ہے. کہ چھت پہ چڑھنا ہے تو آپ ایسے کیسے چڑھیں گے؟ سیڑھی کے ذریعے سے چڑھیں گے. سیڑھی نہیں ہوگی تو گریں گے. اور یہ چڑھنا ہو سکتا ہے کہ آپ چڑھ جائیں, لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا اور کوئی نہ کوئی عضو جو ہے وہ ٹوٹے گا. تو لہٰذا اگر صحیح طور پہ چڑھنا ہے, فائدے کے لحاظ سے چڑھنا ہے, پھر سیڑھی کا استعمال کرنا ہوگا. تو اس طرح توحید اور آخرت پر ایمان ہوگا تو نبوت و رسالت کے ذریعے سے ہوگا. نبوت و رسالت کے بغیر ایمان ہوگا تو ایمان قبول نہیں ہوگا. مزید بات نے بھی اس سلسلے میں ان شاء اللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو صحیح فہم صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من عذابك والنار اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت العفو الكريم إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أجد أمير المؤمنين والمجاهدين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم ثبت أقدامهم إنك أنت على كل شيء قدير اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين إنك أنت العزيز الحكيم اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوبهم اللهم الف بين قلوبنا كما الفت بين قلوبهم وارزقنا اتباعهم باحسان وادخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين امين امين برحمتك يا ارحم الراحمين